يا أهل الكتاب، أي أهل كتاب، لم تكفرون بآيات الله؟ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ ہو. کون سی آیات کا انکار کرتے تھے؟ جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو آپ کے نبی ہونے کے بارے میں نازل کی گئی تھی. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ تم قائل ہو، تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان آیات کا ہی انکار کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کی بشارت دیے ہوئے ہیں. پھر سمجھایا گیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل سے؟ وتكتمون الحق، اور تم چھپا جاتے ہو حق کو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. سورة البقرہ کی آیت 42 میں بھی آپ یہی مضمون پڑھ چکے ہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں دوبارہ یہود کے دو جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے. پہلا جرم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا، ملا جلا دینا، ایسے بلینڈ کر دینا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دوسرا جرم حق کو چھپانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تورات میں موجود تھی انہیں لوگوں سے انہوں نے چھپا دیا تاکہ آپ کی صداقت کہیں ظاہر نہ ہو جائے. وقالت طائفة، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب یہاں ان کے ایک اور حربے یا ہتھکنڈے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے تھا. پیچھے کہا گیا نا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تمہیں گمراہ کر دے. اس کے لیے انہوں نے ایک چال چلی، وہ کیا تھی؟ وقالت طائفة، کہنے لگا ایک گروہ، کس کا؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. کیا کرو؟ آمنو، ایمان لے آؤ. باللذی، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، اللذین آمنو، اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. کیا چیز نازل کی گئی تھی؟ قرآن پاک. وجہ النہاری، صبح کے وقت. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، دن کے چہرے کے وقت، یعنی صبح سویرے. وکفروا آخرہ، اور کفر کر دو اس کا، اس کے آخری حصے میں، یعنی شام کو. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں. کیا تھی چال ان کی؟ کہ انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو تیار کیا کہ تم ایسے کرو کہ تم جا کر صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم نے اسلام کو دیکھ لیا ہے اور ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، تو آپ اپنا کلام دکھائیے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیے. اچھا، اور پھر کیا کرنا؟ دن گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے تو کہنا وہ ہم نے پڑھ کے تو دیکھا ہے پر ہمیں تو کچھ درست نہیں لگتا، یہ کوئی الہامی کتاب نہیں لگتی. اور پھر تم کہنا کہ ہمیں تو اس میں سے کچھ نہیں ملا اس لیے ہم کافر ہو رہے ہیں. تمہاری اس چال سے کیا ہوگا؟ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی بدک جائیں گے، وہ کہیں گے اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ چال چلی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے. اب دیکھیں کہ جب انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن کس کس طریقے سے کام کرتا ہے. ایسی حرکت وہی کرتا ہے جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہو، نہ مرنے کا خوف ہو، اور نہ کہیں حساب کتاب کا خوف ہو. اور وہ یہ چال کیوں چل رہے تھے؟ اس لیے کہ سارے اہل عرب جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ بڑے عالم لوگ ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ وحی کو بھی پہچانتے ہیں، یہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اس لیے جو بات یہ کہیں گے وہ بات سچ ہی ہوگی. تو انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس طریقے پر حق سے پھیرنے کی کوشش کی. یعنی جب کچھ یہود اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد مرتد ہوں گے تو تو اس کا اثر لازمی طور پر مسلمانوں پہ پڑے گا اور نیو مسلمز پہ خصوصی طور پر جن کا ابھی ایمان کچا ہے، تو لوگ بددل ہو کر واپس پلٹ آئیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی اس چال کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، ایک شخص ایسا نہیں تھا جو اس وجہ سے اسلام سے پھرے. ان کی یہ چال انہی پہ اللہ نے پلٹ دی اور لوگوں کو ان کی حرکتیں سمجھ میں آنے لگ گئیں. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ. اور کیا کہتے تھے مسلمانوں کے خلاف؟ اور نہ تم ایمان لاؤ، اللہ مگر لمن تبع دینکم، واسطے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. حق کو انہوں نے ایک گروہی چیز بنا لیا تھا کہ حق صرف ہمارے گروہ کے اندر ہے، ہمارے ہی پاس ہے، اسے ایک اصولی چیز نہیں چھوڑا. اور پھر اپنے گروہ سے باہر اور اپنی جماعت سے باہر کسی دوسرے کا فضل اور کمال ان کو نظر نہ آیا. ان کے نزدیک حق کیا تھا؟ حق کی پہچان کیا تھی؟ کہ حق صرف وہ ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں یا ہمارے گروہ کے لوگوں کے اندر ہے. اگر ہمارے مسلک یا ہمارے فرقے یا ہمارے گروہ سے باہر کوئی کتنا بھی بڑا صاحب علم ہے، اگر وہ کچھ بتاتا ہے تو اس کی بات مانے جانے کے لائق نہیں. اس لیے لوگوں کو کیا کہتے؟ کہ یہودیت کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو نہ مانو. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرو. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے بعد میں کیا تھا؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یہاں بھی یہی فرمایا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے یا قبضے میں، نہ کسی گروہ کے قبضے میں ہے. ہدایت کا سورس، ہدایت کا ذریعہ تو اللہ کی ذات ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے. بسا اوقات مسلمانوں کے بھی بعض فرقے بعض کو گمراہ کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ تم نے اگر دین سیکھنا ہے تو صرف اپنے مسلک یا اپنے گروہ کے عالم کے پاس جاؤ یا اسی کے مدرسہ میں جاؤ، دوسرے میں نہیں جانا ورنہ وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کو صرف اپنے گروہ کے اندر ہی سمجھتے ہیں کہ ہدایت صرف یہاں، اور جو اس لکیر سے باہر ہے وہ سب گمراہ. تو کیا ہدایت کا تعلق کسی ایک خاص گروہ سے ہے؟ یعنی مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ بندیاں ہوئی ہیں اس وقت، کیا آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں فلاں جو گروہ یا سرکل ہے وہاں ہے ہدایت، جس کو ہدایت یافتہ ہونا ہے بس اس کے اندر چلا جائے، یا ہدایت کا تعلق کسی اور چیز سے ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے. ان الہدا ھدا اللہ، ہدایت کسی انسان کی اجارہ داری نہیں، کسی خاص نام کے تحت نہیں، کسی خاص گروہ یا مسلک یا پارٹی میں نہیں، بلکہ ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال اور کسی کے اشعار اور کسی کے اقوال زرین اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں، یا کسی کے خود ساختہ طریقے، یا کچھ حکمت کی باتیں اور مشورے. یہ نہیں ہوتے ہدایت. کوئی کلام بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، کسی کا خطبہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے، کسی کی باتیں بہت دل لبھانے والی ہو سکتی، لیکن کبھی بھی نہ کسی کی باتوں میں آئیں، نہ کسی کی لچھے دار گفتگو میں آئیں، اور نہ ہی کبھی کسی کے محض ظاہری طرز عمل کو دیکھیں. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کہہ کیا رہا ہے. کہتے ہیں نا، اس کو نہ دیکھو جو کہنے والا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے نا، اچھے برے کی پہچان تو دی، تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی بجائے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہنے والے سے مجھے کوئی محبت ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی بنیاد اور دلیل کیا ہے۔ تو علماء یہود اپنے فالوورز کو، عوام کو، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونے لگتے تو کیا تلقین کرتے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، نہیں کسی کو نہیں ماننا مگر اس کو جو تمہارے دین میں، صرف اپنے گروہ کے علماء کی بات ماننی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے نہیں ہدایت تو دراصل اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ان ہے نا، کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ان سے پہلے کچھ محذوف ہوتا ہے۔ محذوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی لفظ ڈراپ ہوا ہوا ہے، اور عام طور پر وہ مخافتن یعنی اس خوف سے یہ لفظ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا، انت دلہ احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو، یعنی اس خوف سے، مخافتن انت دلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ایؤتا احد مثل ما اوتیتم، انہیں خوف اس بات کا ہے کہ کہیں کسی اور کو بھی وہ پوزیشن نہ مل جائے جو تم کو ملی ہے، کسی اور کو وہ فضیلت نہ مل جائے جو تمہیں ملی، کسی اور کو وہ رتبہ اور مقام نہ مل جائے جو تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ جو قل ان الہدا ہدا اللہ جو ہے، اس کو اگر آپ بریکٹ میں تھوڑا سا ہلکا سا کر لیں، یا جملہ معترضہ کا جو نشان ہوتا ہے دو طرف سے ڈیش کا تھوڑا تھوڑا نشان، اور اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، مت مانو کسی کی بات مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو بھی وہی مل جائے جو تمہیں ملا ہے۔ یعنی آج تمہارے گروہ کو شان و شوکت ملی، تم اہل کتاب کہلاتے ہو، تم علماء کہلاتے ہو، اگر تم نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی باتیں ماننے لگے، تو پھر تو علماء یہود کی ساری جو عزت ہے یا سارا جو مرتبہ اور وقار ہے وہ مان پڑ جائے گا، پھر تو ان کی ساری چمک اور جو ان کی ساری ہستی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، وہ تو فضیلت کہیں اور چلی جائے گی، پھر تمہارا کیا بنے گا۔ یہ تھی اصل وہ بیماری اور وہ مرض کہ جو انہیں خود بھی حق سے روکے ہوئے تھی اور ان کے عوام کو بھی حق کی طرف جانے سے اسی چیز میں روکا ہوا تھا۔ دوسرا خوف، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں گے تم سے، اگر تم ان کی محفلوں میں چلے گئے، تم نے ان کی بات مان لی تو انہیں تمہارے خلاف حجت مل جائے گی، کہاں، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ یعنی ان کے دل میں چور تھا کہ کہیں اس طرح کا کوئی اعتراض قیامت کے دن انہی کے خلاف نہ پڑ جائے۔ پیچھے آپ پڑھنے چکے ایک آیت سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ روکتے تھے نا اپنے لوگوں کو حضور کی محفل میں جانے سے، حضور سے یا حضور کے فالوور سے ملاقات سے روکتے تھے کہ تم جا کے ان کو وہ خبریں دے آتے ہو کہ انہیں پتہ چل جائیں گی اور وہ ہمارے خلاف قیامت کے دن جا کے اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تو کھلی چھپی سب باتیں جانتا ہے، جو سازشیں تم بیٹھ کے کر رہے ہو کیا یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ تم کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو کہ یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ خود دیکھ نہیں رہا؟ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت، ہدایت۔ یؤتی من یشاء، دیتا ہے اس کو جسے بھی چاہتا ہے۔ یعنی تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملی، تمہیں کس نے دی تھی؟ تمہیں بھی تو اللہ نے دی تھی۔ اگر آج اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے یا امت مسلمہ کو یہ سب فضل دے رہا ہے، تو اس میں جلنے اور کڑنے اور حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی نعمت، جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ یختص کا لفظ خے سواد سواد سے ہے، خصوصیت اسی سے نکلا ہے، لفظ خاص اسی سے ہے، بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا، یعنی کسی گروہ کے بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان سے خصوصی برتاؤ کرنا، خصوصی نوازش کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اب بنی اسماعیل کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا ہے. بنی اسرائیل میں نبی بھیجنے کی بجائے اب بنی اسماعیل میں نبی بھیجا گیا ہے. یعنی اگرچہ تمہیں ایک وقت تھا کہ اللہ نے عزت دی تھی، لیکن اب وہ امامت تم سے لے کر بنی اسماعیل کو منتقل کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے، سارے فضل اور شرف کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من ان تأمن ہو، کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو امانت دے اس کو، یعنی اپنی امانت تم اس کے پاس رکھو. کتنی امانت؟ بقنطارن، ایک ڈھیر مال، یعنی ڈھیر مال بھی تم اس کے پاس جا کے رکھو. یؤدی ہی الیکا، وہ اس کو ادا کر دے گا تیری طرف، یعنی تمہیں واپس لوٹا دے گا. اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف. وہ ایسے ہی شخص تھے کہ کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا، اور جب مالک نے اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے خوشی سے واپس کر دی. اور عبداللہ بن سلام کون تھے؟ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے بعد میں. فرمائے ان میں سے بعض لوگ امانت کے پاسدار ہیں، اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی تم امانت کے طور پہ رکھو تو مطالبے پہ واپس کر دیں گے. ومنہم، اور انہی میں سے، من ان تأمنہ بدینارن، کہ جسے تم ایک دینار بھی بطور امانت دو، لا یؤدیہ الیکا، نہیں وہ ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف. الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تم اس پر کھڑے نہ رہو، یعنی اس کے سر پہ سوار نہ رہو. اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے پاس امانت رکھی گئی اور انہوں نے اس کو واپس نہیں کیا. اچھا، یہ جو دینار کا لفظ ہے نا، یہ دین اور نار دو سے مل کر بنا ہے. اگر اچھے رستے میں خرچ کیا جائے، دین کے راستے میں، تو کیا ہے؟ اجر و ثواب کا سبب، اور اگر غلط رستے پہ استعمال کیا جائے تو نار ہے. دینار اصل میں کیا؟ دین اور نار، اسی سے دین بھی ملتا ہے اور اسی سے آگ بھی. تو ان کی حرکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھو تو واپس نہ کریں گے. کیوں؟ ذالکا، یہ بات اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہتے ہیں، لَيْسَ عَلَيْنَا، نہیں ہے ہم پر، فِي الْأُمِّيِّينَ، امی لوگوں کے بارے میں، سَبِيلٌ، کوئی مواخذہ. امی لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. امی سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل عرب. عبداللہ بن سلام کے مقابلے میں ایک یہودی فحاس نامی تھا، فح الف سواد. کسی نے ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، جب اس نے اس سے امانت طلب کی تو وہ مکر گیا، تو میں نہیں دیتا. ان کے علماء نے ان کو فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہمیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنی چاہیے، لیکن جو شخص یہودی نہ ہو بلکہ امی ہو، اہل عرب میں سے ہو، ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، کیونکہ وہ ہمارے دین پر نہیں. جیسے آج کل بعض مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں جا کر ان کے بینکوں سے دھوکے فریب کے ذریعے رقم نکلوا لی جائے، ان کا سود ہمارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں مسلمانوں نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ کہتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنے کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ ان کے علماء نے ان کو یہ بات دین کا حصہ بنا کر بتائی تھی کہ ہمارے دین میں یہی کچھ ہم کو سکھایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے، بھلے وہ نیک ہے یا بد ہے، آپ کو اس کی امانت واپس کرنی ہے. آپ یہ کہہ کے کہ وہ شخص بہت خراب ہے, بہت فریبی ہے, اس لیے اس کی چیز واپس نہ لوٹائی جائے, تو یہ بات درست نہ ہوگی. یعنی ان کی اس خرابی کی بنیادی وجہ ان کے فقہا کا وہ فتویٰ تھا کہ جس کی روح سے انہوں نے اپنے عوام کے لیے غیر اہل کتاب یا غیر یہود سے سود لینا جائز قرار دے رکھا تھا, یا اسی طرح غیر اہل کتاب کے مال کو ہڑپ کر جانا, دھوکے فریب سے لے لینا اور واپس نہ لوٹانا, یا امانتوں کو نہ لوٹانا جائز قرار دے رکھا تھا. اور اس کا جواز وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکے تھے. تلمود میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں. یعنی اگر اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو مار دے تو کچھ بھی نہیں, اس سے بدلہ لیا جائے گا. مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے. نیز اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کس کی ہے. اگر اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرنا چاہیے, اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے. وہ ہم سے تھوڑے سے اچھے تھے, وہ اپنوں میں ضرور اعلان کرتے تھے, غیروں میں نہیں کرتے تھے. ہم نے تو اپنوں میں بھی کرنا چھوڑ دیا. ان کا ربی شمول کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے کہ یہ ہمارا قانون ہے, اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے, اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہو تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کرا سکتا ہو کرائے. کس قدر تعصب ہے کہ بھلائی صرف اپنی قوم کے ساتھ. پھر اسی طرح ربی شمول کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اپنے اس من گھڑت خیال کو وہ اللہ کے نام پہ منسوب کرتے تھے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ان میں سے سب لوگ برابر نہ تھے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پھر بھی ایمان پر قائم تھے, جس طرح عبداللہ بن سلام کی بات کیجیے, کہ ان میں سے بعض تو اچھے بھی ہیں جو امانت ادا کر دیتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر انصاف پسند ہے. اگر پورے خراب گروہ کے اندر ایک شخص بھی اچھا ہے یا چند لوگ بھی اچھے تو ان کی صفت بھی بیان کی گئی, لیکن ہم مسلمانوں کے اندر کس قدر تعصب بھر گیا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے گروہ اور اپنی برادری اور اپنی نسل اور اپنے من پسند لوگوں کے علاوہ دوسرا کتنا بھی بڑا کوئی اچھا کام کرے ہم اس کی اچھائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں. تو اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا, بلکہ کھلے دل سے مخالف کی خوبیوں کا ذکر بھی کرتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی شخص سے اختلاف ہو گیا اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بن گئیں, اور جس شخص سے پیار ہو گیا اس کی خامیاں اور خرابیاں بھی ہنر بن گئیں. اس کو اندھی عقیدت کہتے ہیں. تو اسلام میں ایسا اندھا پن نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر آمنا و صدقنا کہتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا, کیوں نہیں, من اوفا بعہدہ, جس نے وفا کیا اپنا عہد, جس نے پورا کیا اپنا عہد, واتقا, اور تقوی اختیار کیا, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالی, یحب المتقین, پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو وعدہ پورا کریں اور تقوی کریں. اس کو دھوکے باز لوگ پسند نہیں, خواہ وہ خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہیں, خواہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہوں. اس کے برعکس, ان الذین یشترون بعہد اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں, وہ ایمانہم, اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں, یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت کے عوض, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ ان سے کلام نہ کرے گا, ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا, ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا، آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خامخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بدترین حال میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ بات غلط تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح غلط فتوے دے کر، غلط تاویلیں کر کے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے، ان چیزوں کے عوض مال وصول کرنا، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو ڈسٹارٹ کرنا، منمانے مطلب نکالنا اور اس سے شہرت پانا اور واہ واہ لینا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ جس پر بددیانتی کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایسی بددیانتی کا انجام بہت سخت ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نمبر ایک، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کی ایفرٹس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کے دن نہ نکلے گا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ راوی نے عرض کیا اگر وہ چیز معمولی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر وہ لی تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہ کرے گا۔ کتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور انہیں قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور کسی کا بات نہ کرنا اور نہ دیکھنا اگر انسانوں میں سے ہو تو بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ، جھوٹی قسمیں کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزار اور بے رغبت ہونے والی لڑکی، اور اپنی اولاد سے بیزار اور الگ ہونے والا باپ جسے اپنی اولاد سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور وہ شخص کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہو اور وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر لے اور ان سے یکسوئی کر لے۔ مثلا کسی نے کسی کو لکھایا پڑھایا تربیت کی اور بڑے ہو کر وہ کیا کرے، اس کا احسان ہی نہ مانے اور ان سے آنکھیں پھیر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، دوسرا تڑپ رہا ہے پیاس سے لیکن وہ چھپا کے رکھ دیتا ہے، دوسرا وہ جو اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرے، تیسرا وہ جو مسلمان بادشاہ سے بیعت کرتا ہے بس اگر وہ مال دے تو بیعت پوری کرتا ہے، اگر نہ دے تو بیعت توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ نمبر ایک، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے دشمنی ہے۔ کون؟ بہت قسمیں کھانے والا تاجر۔ نمبر دو، تکبر کرنے والا فقیر۔ اور نمبر تین، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتانے لگے، یعنی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کر لی تو پھر خوب اس کا ذکر کرے، اسے احساس دلائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔